بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة الرعد مدني سورة دي ترتیب قرآنی کی دا دیارلسم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی شپگ نوی نمبر سورت دے نازل شوی دے ورستو رسور محمد او مخی رسورة الرحمن نا رب دری سورت دما قبل سردہ دے مخی سورت کے اللہ تعالی اس بات دا مسلی دا توحید دا اللہ تعالی کا پا دلائل و نقلی او سر دلیل نقلی دا یوسف علیہ السلام دلیل نقلی دا یعقوب علیہ السلام نے دا مخکې ذکر شو نو دی صورت کی مسئلہ دا توحید دا اللہ تعالی بیانی گی او دا غی اثبات کی گی پا دلائل عقلی او سرا دلائل عقلی بیانی گی پا دی کی دویم روت دا ما قبل سر دا دی دا سور یوسف پا آخر کی صداقت دا قرآن کریم ذکر شو چرا قرآن کریم دا اللہ تعالی رشتونے کتاب دے نو پا سورة الرعد کی دا سورة الرعد پا اولنی آیات کی اللہ تعالی صداقت دا قرآن کریم بیانی نو دا اغی سورت پا آخر کی ذکر شو صداقت دا قرآن او دا دی سورت پا اول کی صداقت دا قرآن کریم بیانی گی در ام ربط دما قبل سردار پا مخ کی سورت کی اعلان دا یوسف علیہ السلام ذکر شو پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بندی نو دی سورت کی اعلان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گی داو دا سورت دا نفی دا شرک پی دعا دا اللہ تعالی نا حاجتونا وغواری دا اللہ تعالی نا علاوات سوک حاجتونا نشی پرکولے اسمائی حسنا بحسب تکرار دیار لسی کرشوی دی دیار لس نمونا دا اللہ تعالی دی کرشوی دی پری سورت کی خلاصر سورت پا خپل خپل زیبان نرازی چی دی آیات کی سب آیانی گی دی آیات کی سب آیانی گی آب خپل